पैलेटा का रहस्यमय द्वीप। कथावाचक का नोट, इटली के दक्षिण में एड्रियाटिक सागर के तट पर पैलेटा नाम का एक नगर है। यह एक शांत जगह है, बहुत कम पर्यटक यहाँ आते हैं, लेकिन पैलेटा में एक खास बात है, वह है सैंट सेपोल्क्रो चर्च के ठीक सामने खड़ा एक बुद्ध। यह विशाल का बुद्ध एक युवक का है। कुछ लोग कहते हैं कि सारे यूरोप में यह सबसे बड़ा बुद्ध, कोई नहीं जानता कि इसे वहां क्यों स्थापित किया गया था या फिर वह किसका बुद्ध है। लेकिन एक बात निश्चित है कि पैलेटा के निवासी अपने रहस्यमय देव को बहुत चाहते हैं। वह इसके विषय में कई कहानियां सुनाते हैं। इन लोगों की इस दोहरी कहानी की किस तरह की विशालकाय बुद्ध ने इन लोगों के एक की एक लोकप्रिय कहानी है कि किस तरह इस विशालकाय बुद्ध ने 11वीं शताब्दी में पैलेटा के लोगों को शत्रुओं से बचाया था। यह वही कहानी है, पैलेटा का रहस्यमय देव। पैलेटा नगर में सैंट सेपोल्क्रो चर्च के ठीक सामने एक विशालकाय बुद्ध स्थापित था। कोई नहीं जानता था कि यह बुद्ध कहां से आया, कब आया था। रहस्यमय देव लोग इसे इसी नाम से पुकारते थे। जब से लोगों को याद था तब से वहां वो खड़ा था। यहां तक कि जिया कॉन्चेटा को भी पता नहीं था। जिया कॉन्चेटा सारे पैलेटा में सबसे वृद्ध थी। विशालकाय बुद्ध के सामने चौराहे के दूसरी ओर वह रहती थी। हर दिन और हर रात मैंने सारा जीवन जब भी खिड़की के बाहर देखा तो वह तो उसे वहीं पाया जहां वह है, वह कहा करती थी। अच्छा मौसम होता या खराब, रहस्यमय देव वहां खड़ा रहता। पैलेटा के निवासियों को अपने नगर में इस बुद्ध का होना बहुत पसंद था। सारे दिन बच्चे उसके टांगों के आसपास खेलते और उसके सिर के चारों ओर कबूतर उड़ते। छोटे लड़के उसके बड़े पांव पर बैठकर एक दूसरे को चुटकुले सुनाते। बहुत सवेरे सूर्य के उदय होने से पहले कॉन्वेंट की सिस्टर्स और नगर के अन्य लोग प्रार्थना करने के लिए चर्च आते। वह सदा मुस्कुराकर या सिर हिलाकर देव का अभिनंदन करते। फिर थोड़े समय के बाद बड़े लड़के देव के पांव पर बैठकर आती जाती लड़कियों को देखते। बाजार की ओर जाते हुए लोग देव का अभिवादन करते और उससे सौभाग्य की कामना करते ताकि उनका सारा सामान बिक जाए और उन्हें लाभ का सौदा मिले। और रात के समय लड़के लड़कियां चोरी छुपे देव की छाया में प्यार करते। फिर रास्ते खाली हो जाते, देव के सिर और कंधों और बाहों पर कबूतर बैठ जाते और गुटर गु करते करते सो जाते। और जिया कॉन्चेटा अपने घर की खिड़की खोलती और पुकारती, शुभ रात्रि देव। यह समय देव को सबसे अधिक प्रिय था। सब कुछ शांत था, सब कुछ निश्चल था। आह, जीवन कितना शांतिमय, रहस्यमय देव ने सोचा। लेकिन एक दिन इस शांतिपूर्ण जीवन में अवरोध आ गया। नगर में सूचना आई कि एड्रियाटिक सागर के तट पर बसे नगरों का विनाश करती हुई 1000 सैनिकों की एक विशाल सेना उत्तर की ओर बढ़ती आ रही थी और यह सेना सीधी पैलेटा की तरफ आ रही थी। नगरवासी घबराहट में सड़कों पर दौड़ने लगे। जो सेना उनका विनाश करने आ रही थी उसका सामना करने के लिए पैलेटा में कोई तैयार नहीं था। उनके पास कोई सेनापति नहीं थे, कोई कप्तान नहीं थे, अरे उनके पास तो कोई सैनिक ही नहीं थे। इमारतों से टकराकर लोगों की चीखें और पुकारें गूंजने लगी। मशालों की रोशनी में रात जगमगाने लगी। सारी शांति और निश्चलता भंग हो गई। रहस्यमय देव के कंधों पर बैठने के लिए कबूतर भी नहीं आए और जिया कॉन्चेटा ने खिड़की से पुकार कर शुभ रात्रि भी नहीं कहा। रहस्यमय देव को यह सब कुछ बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। अगली सुबह भी स्थिति वैसी ही है। ऐसा लग रहा था जैसे सब लोग प्रार्थना करने के लिए चर्च आ गए थे, लेकिन बाजार न लगा। किसी ने भी रहस्यमय देव का अभिवादन नहीं किया और न कोई उसे देखकर मुस्कुराया। बच्चे खेलने नहीं आए, हर कोई यहां वहां भाग रहा था और गाड़ियों और ठेलों में अपना सामान इकट्ठा कर रहा था। हर कोई पैलेटा से भाग जाने की तैयारी कर रहा था, हर कोई सिवाय जिया कॉन्चेटा और रहस्यमय देव के। देव, उसने विशालकाय बुद्ध से कहा, जब से मुझे याद है तुम यहां खड़े होकर इस नगर और यहाँ के लोगों की देखभाल करते रहे हो। पैलेटा तुम्हें प्यार करता है और मैं जानती हूं कि तुम भी पैलेटा से प्यार करते। मेरी कामना है कि इस सेना से हमें बचाने के लिए तुम कुछ कर पाते। मुझे विश्वास है कि अपने आकार से तुम उन्हें डराकर भगा सकते। तुम अपने स्थान से कूदकर नीचे क्यों नहीं आ जाते? और रहस्यमय देव ने ठीक वही किया। अब जिया कॉन्चेटा ने कहा। फिर उन दोनों ने मिलकर समस्या पर विचार किया और उन्हें एक युक्ति सुझाई दी। यह बहुत ही उत्तम युक्ति है, जिया पांचेटा ने कहा। रहस्यमय देव वापस अपने स्थान पर जाकर स्थिर खड़ा हो गया। बैलेटा के निवासियों, जिया पांचेटा ने पुकार कर कहा, तुरंत यहां आओ, यह बड़ा अच्छा समाचार है, चमत्कार हो गया, हमारा देव हमारी रक्षा करेगा, आओ। बैलेटा के लोग उसके आसपास इकट्ठे हो गए। मित्रों, जिया पांचेटा ने कहा, हमारा देव शत्रु सेना का सामना करने जाएगा। आप सबने बस तीन काम करने हैं। पहला, सबसे बड़ा प्याज लाकर मुझे दो। दूसरा, सब आंखों से ओझल हो जाओ, बिस्तर के नीचे छुप जाओ, अलमारी में छुप जाओ, तय खाने में छुप जाओ, अटारी पे छुप जाओ, कहीं भी छुप जाओ, बस दिखाई मत दो। और तीसरा, अभी कोई प्रश्न न पूछो, अपने रहस्यमय देव पर विश्वास करो। एक नागरिक जल्दी से एक बड़ा प्याज ले आया। अब छिप जाओ, जिया पांचेटा ने चिल्लाकर कहा, और सब यहां वहां दौड़ पड़े। तो देव, जिया पांचेटा ने प्याज को दो टुकड़ों में काटते हुए कहा, भाग्य तुम्हारा साथ दे। रहस्यमय देव ने दोनों हाथों में प्याज के टुकड़े पकड़ लिए और दोबारा अपने स्थान से नीचे आ गया और शत्रु सेना का सामना करने चल पड़ा। नगर से 3 मील दूर जाकर रहस्यमय देव सड़क के किनारे बैठ गया। प्याज के टुकड़े अपनी आंखों के पास ले आया। उसकी आंखों से आंसुओं की बड़ी बड़ी बूंदे टपकने लगी। वह जोर जोर से सिसकियां लेने लगा। जब शत्रु सेना पहाड़ी के ऊपर आई तो कैसा दृश्य उन्हें दिखाई दिया। रुको, कप्तान ने ऊंची आवाज में आदेश दिया। सेना रुक गई। वह क्या है? कप्तान ने अपने एक लेफ्टिनेंट से फुसफुसा कर कहा। कोई विशालकाय लड़का लगता है, वह रो रहा है, लेफ्टिनेंट ने उत्तर दिया। चलो देखते हैं क्या बात है, कप्तान ने उस ओर जाते हुए देखा जहां रहस्यमय देव बैठा था। मैं कप्तान मिनकियान हूं, कप्तान ने कहा, हम इस नगर का विनाश करने आए हैं। तुम कौन हो और यहां बैठकर क्यों रो रहे हो? कोई चालाकी न करना, मेरे प्रश्न का उत्तर दो। ओ श्रीमान, रहस्यमय देव ने सिसकियां लेते हुए कहा, मैं नगर के बाहर यहां बैठा हूं क्योंकि मेरे स्कूल के अन्य लड़के मुझे अपने साथ खेलने नहीं देते। वह कहते हैं कि मैं बहुत छोटा हूं, वो मुझे छेड़ते हैं, वो मुझे बौना और कमजोर बुलाकर चिढ़ाते हैं। खेलों के लिए मुझे सबसे अंत में चुना जाता है। आज उन्होंने मुझे धमकाया कि अगर मैंने स्कूल में आने का प्रयास किया तो मेरी पिटाई करेंगे। इतना छोटा होना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। देव ने तब बड़े जोर से सांस छोड़ी और सामने खड़े सैनिकों की टोपियां उड़ गई, उड़कर दूर जा गिरी। कप्तान और उसके सैनिक भौचक्के हो गए। अगर यह विशालकाय लड़का इतना छोटा था कि अन्य लड़के इसे तंग करते थे तो क्या नगर में रहने वाले लोग इतने भीमकाय होंगे? लेकिन श्रीमान, देव ने चिल्लाकर कहा, एक दिन मैं उन्हें दिखा दूंगा। मैं अपना सारा खाना खाया करूंगा और इतना बड़ा और ताकतवर हो जाऊंगा कि उन सबका मैं सामना कर पाऊंगा। सैनिक पीछे खिसकने लगे, सब डर से कांप रहे थे। सारे लेफ्टिनेंट कप्तान के पास इकट्ठे हो गए। कप्तान भी विशालकाय लड़के से दूर हट गया था और वह एक ही काम कर सकते थे। कप्तान मिनकियान और उसके अफसरों ने अपनी तलवारें म्यानों से बाहर निकाल ली। उन्होंने तलवारों को हवा में लहराया और चिल्लाए, पीछे मुड़ो, दुगनी गति से दौड़ो। सैनिक उल्टे घूम गए और दौड़ने लगे बैलेटा के विपरीत दिशा में। रहस्यमय देव ने प्याज के टुकड़े फेंक दिए और अपने आंसू पोंछ लिए और वापस सैन सैपाल को चर्च की ओर चल दिए। वह भाग गए। जैसे ही देव अपने स्थान पर चढ़कर फिर से वह खड़ा हो गया तो जिया पांचेटा ने चिल्लाकर नगरवासियों को बताया, शत्रु सेना चली गई, अब तुम सब बाहर आ सकते हो, हमारा नगर बच गया, हमारे देव ने यह चमत्कार कर दिया। उस रात नगर में कैसा भव्य उत्सव मनाया गया। लेकिन जब उत्सव समाप्त हुआ और आकाश में चांद बहुत ऊपर आ चुका था, रहस्यमय देव ने निद्रा में खोए नगर को देखा। उसके सिर और कंधों पर बैठकर कबूतर कूटर बुक करते करते सो गए। जिया पांचेटा अपने कमरे की खिड़की खोली और शुभरात्रि देव, उसने कहा, और तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। समाप्त।